Keşke başkasına dokunmasaydı ellerin. Yalnız ben olsaydım yanında, sadece beni sevseydin. Kanmadan başka yalanlara son bulsaydık seninle bu masalda. Sadece bir an içten fazla değil. O an ölsem içsem umurumda değil. Bahar güze döner gibi, gökten yere düşer gibi söner hayaller hep içimde. Gonca güre küser gibi, hoyrat yelek esir gibi açmaz aşklar gönlümde. Bahar güze döner gibi, gökten yere düşer gibi söner hayaller hep içimde. Gonca güre küser gibi, hoyrat yere esir gibi açmaz aşklar gönlümde. Keşke başkasının olmasaydı yüreğin. Keşke başkasına dokunmasaydı ellerin. Yalnız ben olsaydım yanında, sadece beni sevseydin. Kanmadan başka yalanlara son bulsaydık seninle bu masalda.